Selamat malam. Estek xeyri kan uysat bu gram. Du manga gzor ila das bekir nur habita kaman. Waqan zor zor dil khoshim babunat. Yay nazan tonat feulam. Veli tu bu man o kasi katwanum la lay khom bam la lat bek kanam bola bolb kam. Taza nazad basarab kam. Shuruqib kam shaytanib kam. Veli bazam ashqat bam hatta atwanum واختايك زور زور نارا حتم لدست بازم زور زياتر يعني أول عزاك نارا حتم زور زياتر لقابلتر خوشم بوي بعشقت بم توك سي هميشا سلن مي بس زور زور زياتر لروشي بيشو خوشم بويت راستي خبرتي وقتايك هاقوي زور جواني علي پانداي اونو كشو دودا نزي هنسكي من از اختر که خیلی باشه اون جوانی اون مظلومی چیره که اون معصوم جوانه تا احم احم کاف علق کن ارزم به حضور دوی که تو فقط یه تن عشق نید تو رفیقی پشتوانی دلگرمید اصلا هموش تیکی با من کسی که یعنی تو کسی که با من باشه اگر یه گل من ناراحت بم زور زور ناراحت من باشا ولي بمحزي ويدست بقرم كل غم ملبر وجهي اصلا هيج كنا ناراحت يك من مانا تو كسي بو منكا كي يك لازك يوم لدن قد بي هر چي ناراحت يلي بير مجه توانا اساسا كم تو نوش داروي يا بقول يا مرايا كان مورفين افرم ساز کم تو آوانی اشتباهی نبین نهی فعلاق تو باید مورفی بوده یا هرچی فکره کم باشا احساس کم که زور زیادتر لدو منگ منو تو بکوین اصلا هرچی فکره کم خوشی ویسی کم من حس کن من رابطه کم من هیچی لرابطه یکی دو منگ نچه منو تو با وجودی که مثلا ناراحتی هرچه که با باشه اما که لنا هرچی رابطه با وجوده بولی بازم زور زور یک تر من خوشه بازم جوره یکین که هر کسی که امان بینه اله واقعا چند خوشه که آوان بیکو چند خوشه که اونه دل خوشون بیکو یعنی بجوره همه حسودیه که برابطه که من فکره که ما باشه لخاطره که من لکه کرن کن من لش لقی کن من لش شیطان یکن من وقتی که دم بدم یک پیکنین وقتی کهش که پی به پی یک گریانی بعضم باوش من بیشتر باز کرد ولی وقتی گریانی شا و بین للا یکتر چلا ناراحت یکن من چلا خوش یکن من آبین فکر کنم ولی وقتی هنی کاش بزیم بو کردی آرزوی کاش بزیم بو کردی و تو چنین غذا کی میت بی خوش بود من عشق مکر اونو خوش بود عشقه که مختایه که پی ملی باوانه کم عشقه که مختایه که نازمه کشی وقتایه که وگی در نکچیچ گولا رفتارم لگلا که نازمه کری اگر لی ما نهلی اصیبم پی بگه وقتانه وقتانه زور زور زیاد لجاران عاشقتم هیچ یوانه جو فراموش نکرم رسن چونت ببلم یعنی به معنی واقعی او خاطرانه همیشه تکل روح و رستمانه بن حتی دوی مرگیش هیچ وقت باشه فکرم نه کر کسی که اونده خوش بوه و کسی که اونده خوش بوه اونه زندگی که خوش بیه که درست کن روشه که اونو خوش درست کن بیه کهانه و را راستان قول بدا همیشه به معنی باید باشه لهم شرایطه که لخوشی و لناخوشی هیچ وقت یکتر بجو نیلی چون مجد کدک تو همو خود زنی منت لسم لوی کم نتو لوی که فعلق جن ام جا اوی که قلب دا تا وقتای که پیر بون بمینی بازم تا وقتای که لازم بو لپیر یا قشم بو بافتگی و گلم بو پینی تانه آها راستی کروش گلکم اما دوبین ما گرد مانا ولی خبر دیستی تازه شروعی ماجرایا یک عالم خوشی تر من لپش آمدگی تی خود تجربه کردی یک عالم هیجان زندگی که پرلش یفتم کلونی آمدگی دو بکرم